الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. پیارے بھائیو، دوستو، عزیز اور بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہر بندے اور بندی کو یہ تین طاقتیں دے رکھی ہے: جان، مال اور صلاحیت، جس کو سمجھ بوجھ کہتے ہیں. یہ تقسیم تو اللہ کی ہے، کسی کو بہت لمبی عمر دی، کسی کو درمیانی، کسی کو تھوڑی. ایسے ہی کسی کو بہت زیادہ دولت دی، کسی کو درمیانی، کسی کو بہت کم. اور یہی حال سمجھ بوجھ کا ہے کہ کوئی تو اشارے میں سمجھ جاتا ہے، کوئی بار سمجھانے کے بعد سمجھتا ہے، اور کوئی بار بار سمجھانے کے بعد بھی آدھی سمجھے آدھی نہیں. جیسے ہم سب کو چار چار مہینے تو بہت مرتبہ سمجھایا، نہیں ابھی تک نہیں سمجھ میں آئی کہ ہر سال کے چار مہینے، ہر مہینے کے دس دن ایمان کو لے کر، ایمان کی دعوت کو لے کر، ایمان کی محنت کو لے کر کہ اس کو اپنا کام بناویں، ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے. اسی لیے ہم اپنے آپ کو سمجھتے تو بہت عقل مند ہیں لیکن بدھ بخش ہیں. کیا بدھ؟ اگر عقل مند ہوتے تو سمجھ میں آ گیا ہوتا تو چل دیتے، تو کرتے، اس کو اپنا کام بناتے. خیر، میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیو کہ اللہ جل شانہ نے ہر بندے بندی کو یہ تین طاقتیں دی ہیں، اور ہر ایک پر اللہ نے اختیار دیا ہے، وقت پر، پیسے پر، سمجھ بوجھ پر، کہ اپنے وقت کو خیر میں استعمال کرو یا شر میں، ایمان بنانے میں یا ایمان بگاڑنے میں، تقوی بنانے میں یا تقوی بگاڑنے میں، عفت و پاک دامنی حاصل کرنے میں یا اس کو ضائع کرنے میں. اللہ جل شانہ کی طاعت و عبادت میں یا اس کی نافرمانیوں میں ہر بندے بندی کو اختیار ہے وقت کے بارے میں. ایسے ہی پیسہ، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، جیسے میں نے کہا جتنی چاہے دولتیں ہیں یا بالکل تھوڑی ہے، جس کے پاس جو طاقت ہے پیسے کی، وہ چاہے تو تقوی بنانے میں استعمال کرے، اللہ کا دین دنیا میں پھیلانے میں استعمال کرے، علم حاصل کرنے میں، علم پر عمل کرنے میں، اس علم کو دنیا میں پہنچانے میں، یعنی یا اس کے مقابلے میں، ایسے ہی آدمی کو اللہ نے سوچنے کی سمجھنے کی ایک طاقت دی ہے کہ وہ چیزیں سوچے جو صحابہ سوچا کرتے تھے رضی اللہ عنہ اجمعین، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچا کرتے تھے. اسی لیے ایک مرتبہ مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یوں کہا کہ جی ہماری آپ کی روز روز کی لڑائی، یہ لڑائی ختم ہو جائے، ہم آپس میں صلح کر لیں. اور صلح کس طرح کر لیں؟ کہ 6 مہینے ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں اور 6 مہینے آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں. کس طرح صلح کر؟ جس کو آپ سوچتے ہو اس کو ہم سوچیں، جس کو آپ کرتے ہو اس کو ہم کریں 6 مہینے. پھر جو ہم سوچتے ہیں، پھر جو ہم کرتے ہیں، وہ آپ کر لو 6 مہینے. جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حق تعالی شانہ کی طرف سے سورہ کافرون لے کے نازل ہوئے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. کہ پیارے نبی، آپ کہہ دیجئے ان سے جس کی تم پوجا کرتے ہو اس کی ہم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. یہ لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، ایک ہی بات ہے، مختلف پیرایوں سے، مختلف شیخوں سے کہی ہے، جس کا ترجمہ میں نے اس طرح کیا کہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. یہ کوئی صلح کی چیز ہے؟ کیوں؟ لکم دینکم ولی دین. تمہاری تو تمہاری سوچ ہی اور ہے، ہماری سوچ اور ہے. تمہاری سوچ کسی کا چولہا بجھانے کی، ہماری سوچ کسی کا بجھا ہوا جلانے کی. اس لیے کہ ایمان تو رہبری کرتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کو آخرت کا فکر ہوتا ہے، جو اللہ کو اللہ مانتا ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی حفیظ ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، جو یہ مانتا ہے اس کے دل کو تو ایمان راستہ سجاتا ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ بھلا کام ہے، یہ بھلائی ہے. کسی کی مدد کرنا، کسی کے دکھ درد میں اس کا ہاتھ بٹانا، کسی ننگے کو کپڑا پہنانا، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا، اس کی دوا دارو کا، یہ تو ایمان راستہ دکھاتا ہے. جب اللہ کا خوف نہیں ہوتا، آدمی کو یہی خیال نہیں ہوتا کہ مجھے مرنا ہے. جیسے اس وقت دنیا جی رہی ہے نا، جس کا جہاں جو جی چاہ رہا ہے، جہاں جی چاہ رہا وقت لگا رہا ہے، جہاں جی چاہ رہا مال لگا رہا ہے، اور اللہ معاف فرمائے ہم ایمان والے بھی اس میں آ گئے. اللہ پاک تو اتنے پیار سے یوں کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو، اپنی جان و مال سے اللہ کے دین کے مددگار بنو. کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو. تو اللہ کو کیا مدد؟ کہ اللہ کے دین کے مددگار بنو، کہ تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، تمہاری صلاحیتیں دین سیکھنے پر، دین پر چلنے میں، دین کو پھیلانے میں، کہ زندگی کے ہر شعبے کی شریعت سنت زندہ ہو رہی ہو، یعنی کھانے، کمانے، بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن، پڑوس، مسجد، مدرسہ، مکتب، زندگی کے جتنے شعبے ہیں، ہر شعبے کی شریعت دی ہے، ہر شعبے کے احکامات دیے ہیں، ہر شعبے کے لیے دین دیا ہے، کہ تم اپنی جان و مال کی ترتیب ایسے بناؤ کہ تمہاری جان و مال سے ہر شعبے کے دین کو پانی پہنچ رہا ہو. دیکھو، ایک تو ہے باغ لگانے یا کھیتی کے لیے پانی پہنچانا، تو اس سے تو गेहूं चावल चना सरसों है नी, आम अंगूर सेब मौसमी संतरा, उधर सब्जियों में ककड़ी खीरा भिंडी टमाटर और अखरोट बादाम चिलगुजा, कि एक सादा पानी दिया जाता है, हर एक की जड़ में जाता है और बाग लहलहा उठता है, फिर जिसकी जो जरूरत होती है उसको पहुंचती है। किसी को यरकान हो गया तो उसको कहते हैं हकीम साहब कि तुम मूली खाया करो, है नहीं, किसी को कहते हैं गाजरों का रस पिया करो, किसी को कहते हैं सेब खाया करो, किसी को कहते हैं गेहूं और चावल खाओ, हर एक की जरूरत पहुंचती है ना। तो वो एक सादा पानी है जो इन सब की जड़ों में जाता है और फिर अल्लाह अपनी कुदरत से उसको पैदा करते हैं, फिर वो अपनी अपनी जगहों पर जाता है जिसकी जो जरूरत होती है। ऐसे पूरा दीन सारा हलाल हराम, सारा जायज नाजायज है नी, सबसे पहले अकीदे से मुताल्लिक, अकीदा क्या सही है क्या गलत है, अल्लाह को कैसा मानना और कैसा नहीं मानना है नी, फिर अल्लाह की इबादत कैसे करनी कैसे नहीं करनी, क्या चीज है जिससे इबादत इबादत बनती है और क्या ऐसी बात है कि जिससे बनी बनाई इबादत भी बिगड़ जाती है, जैसे है ना फजाइल की किताबों में कि नमाज पढ़ तो रहे हैं नमाज और वही नमाज मुंह पर वापस मारी जाती है कि ये नमाज है ही नहीं, है नहीं, रख तो रहे हैं रोजा सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं 15-15.5 घंटे, अल्लाह क्या कहते हैं मार तेरा रोजा तेरे मुंह पर, रोजा है ही नहीं, है नहीं। तो दोस्तों अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए, हमारे चिल्ले हमारी गश्ते हमारा मस्जिद में बैठना हमारा पांच काम करना ये भी दो तरह का है, यानी ये धोखा मत दो कि हम तबलीग में हैं, धोखा मत दो कि हम दावत का काम कर रहे हैं, तुम तो अपनी अगराज पूरी कर रहे हो अपनी मनमानी कर रहे हो जो तुम्हारे जी में है वो, और नाम उसके ऊपर तबलीग का कि ये तबलीग नहीं है। जैसे कोई आदमी खाली शीशी में पेशाब भर दे और उसके ऊपर चिट लगा दे इतरे गुलाब, तो गुलाब गुलाब का इतर हो जाएगा वो तो अंदर तो वही गंदा है। ऐसे ही दोस्तों बहुत सोचने की बहुत फिक्र की, हम जो रोजे रख रहे हैं हम जो नमाजें पढ़ रहे हैं हम जिस ईमान को कह रहे हैं हम जिस ईमान को बोल रहे हैं, है नी, हम ईमान की दावत दे रहे हैं और यूं कह रहे हैं हर एक को इस मेहनत पर लाओ, इसके लिए हम मस्जिदवार जमात पांच काम और यहाँ जाओ वहाँ जाओ ये करो वो करो, ये देखना है कि वो क्या हो क्या रहा है अंदर क्या बन रहा है। इसलिए कि अल्लाह अल्लाह के नबी ने यूं फरमाया, अल्लाह तुम्हारी सूरतों शक्लों को नहीं देखता, तुम्हारे जाहिर को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे अंदर भीतर को देखता है कि अंदर क्या है, अपनी मनमानी है अपनी जीचाही है अपनी खुदराई है या खुदा रसूल की बात है, कुरान हदीस की है, ईमान बनने की है या ईमान की जड़ खोखली करने की है, उम्मत बनाने की है या उम्मत तोड़ने की है, अल्लाह तो हर चीज में देख रहे हैं, वक्त कहाँ लग रहा है पैसा कहाँ लग रहा है, कि तुम्हारा वक्त लगाने से, इसलिए कि उम्मत उम्मत बनाना, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत बनाई थी कौम नहीं बनाई थी, अब फरमाते थे कि उम्मत बनती है हर तरह की असवियत से बालातर होकर, कौमें बनती है असवियतों से, मेरा आदमी मेरी जबान मेरा रंग मेरी कौम मेरा वतन, ये असवियतें हैं जाहिलियत की, जो इन बुनियादों पर लेकर चलता है वो उसके हाथों कौम बनती है उम्मत नहीं बनती। اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حبشے سے آئے، مکے سے آئے، مصر سے آئے، فارس سے آئے، زبان الگ، رنگ روپ الگ، کام دھندا الگ، لیکن سب کو محنت کر کے محمدی بنایا. کیا بنایا؟ کہ امت بنتی ہے میری قوم میری زبان، کیونکہ یہ تو امت کو ذبح کرنے کی بنیادیں ہیں. جیسے بکرا ذبح کیا جاتا ہے نا، جیسے مرغی ذبح کی جاتی ہے، کہ جو یعنی کام تو بہت اونچا، محنت تو ہے امت بنانے کی، محنت ہے خدائی مددوں کو آسمان سے زمین پر اتروانے کی، محنت ہے قرآن کو زندہ کرنے کی، قرآن والا ایمان، قرآن والا عقیدہ، قرآن والے اخلاق، قرآن والی معاشرت، ایمانی اسلامی معاشرت، دینی معاشرت، یہ محنت تو اس کی ہے. لیکن اگر بنیاد میں کہ کھیتی تو بہت شاندار، زمین بہت اچھی، لیکن پانی کڑوا ہے، پانی کیسا ہے؟ پانی کڑوا ہے، پانی نمکین ہے، تو سارا بیج کھا جائے گا اور بیج کا بھی ستیاناش کر دے گا. کہ وہ جو امیدیں ہیں کہ یہ کھیت ہے، 50 بیگھہ زمین ہے اور اتنے اس میں آم کے پیڑ ہیں، اتنے سنترے ہیں، اتنی سبزی ہے، اتنا گیہوں ہے، اتنا سرسو ہے، اور دیکھنا اس سال کی آمدنی پر اتنے کوانٹل، اتنا کوانٹل، اتنا پھل اور اتنی آمدنی، اور لاکھوں کروڑوں کی آمدنی ہو جائے گی، کہ یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. اب پانی جو دیا وہ کھارا، کیا ہوگا؟ کہ دعوت کی مثال ایسی ہے جیسے سادہ پانی. خود اللہ پاک نے فرمایا وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز کی زندگی کے راز ہم نے چھپا رکھے ہیں پانی میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت اور جو علم لے کر آئے، اور خاص طور پر یہ مہینہ، یہ تو پورا مہینہ ہدایت کا مہینہ، قرآن ہدایت کی کتاب، رمضان ہدایت کا مہینہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی محنت کرنے والے سارے نبیوں کے سردار. معمولی بات نہیں ہے، یہ چیز تو اتنی طاقتور، یہ زمین تو اتنی شاندار ہے کہ سونا اگاوے، زعفران اگاوے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس معادن، کہ لوگ تو ایسے ہیں جیسے کانیں ہوتی ہیں سونے چاندی کی. کہ ابھی تک کتنا سونا چاندی کام میں دنیا میں آ چکا، اور ابھی روز نئی نئی تحقیقات ہو رہی، فلاں جگہ کوئلہ، فلاں جگہ پیٹرول، فلاں جگہ سونا. کہ ایسے ہی کتنے ایمان کی محنت کرنے والے، کتنے ایمان پر جان لگا دینے والے، اور کتنے ایسے کہ جن کے ایک کے وقت اور پیسے کی صحیح ترتیب پر لاکھوں لاکھوں کی ہدایت کا راستہ کھلا، اور وہی وقت وہی پیسہ. کہ کتنے دنیا میں ایسے کہ ایک کے وقت اور پیسے کے غلط خرچ سے کروڑوں جوانوں، کروڑوں کنواری بچیوں اور کروڑوں انسانوں کی تباہی کا سبب بنی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا بھی دی ہے اور بد دعا بھی دی ہے. یوں فرمایا طوبی لعبد، بہت قابل مبارک باد ہے اللہ کا وہ بندار، وہ بندی جس کی جان، جس کا مال، جس کی صلاحیتیں خیر کے لیے کنجی کے طور پر استعمال ہو. کہ جیسے بند تالے میں سے کوئی چیز نکالنی ہو، کپڑے نکالنے ہیں، پھل نکالنے ہیں، گھی نکالنا ہے، شہد نکالنا ہے، الماریوں میں بند ہے، کہ اب چابی کھل سے کھلتا ہے نا، کہ اللہ کے خزانے میں کتنی خیر ہے. آپ سے پورے ہو گئے، اسی طرح چل کا دھوکہ کیا ہے؟ چار مہینے پرانا ذمہ دار میری رائے لو، ابھی تو جمائی لینا نہیں آتا مسجد میں. ہم سب ایسے ہی ہیں. کیا کہہ رہا تھا؟ طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر. بہت قابل مبارک باد ہے اللہ کا وہ بندہ اور وہ بندی کہ جس کا وقت، جس کا پیسہ، جس کی صلاحیتیں اللہ کے خزانوں سے خیر کے آنے کے لیے ذریعہ اور سبب کے طور پر استعمال ہو. ایسے جیسے بند تالے سے کوئی چیز نکالنے کے لیے چابی استعمال ہوتی ہے. دوسری جگہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بد دعا دی، یہ فرمایا ستیہ ناس جائے، ستیہ ناس جائے، برباد ہو جائے وہ مرد وہ عورتیں جن کا وقت، جن کا پیسہ، جن کی سمجھ بوجھ مصیبتوں کے، بلاؤں کے، بے حیائیوں کے، جہالتوں کے، بد اخلاقیوں کے، خدا کو ناراض کرنے والے کاموں کے، معاشرے میں، معاملات میں، کاروبار میں، راتوں میں، دنوں میں، اس کے وجود میں آنے کے لیے ان کی جان اور مال استعمال ہو، کہ ان کے لیے اللہ کے نبی کی بد دعا ہے. یہ ستیہ نہیں، یہ ساری بربادی ہے امت کی. خدا کرے کہ ہم سمجھیں، اس محنت سے اسی کو سمجھانا ہے کہ امت ساری کی ساری اپنی جان و مال کی وہ ترتیب بنائے، اس کو کھانے کمانے، بیوی بچے، شادی بیاہ سے نہیں منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے نہیں منع کیا، شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن یوں کہا کہ زندگی کے ہر شعبے میں جان مال کی ترتیب ایسی بناؤ کہ تمہارا کھانا بھی عبادت بن رہا ہو، تمہاری بیوی سے تمہاری ملاقات کہ وہ بھی صدقے کا ثواب دلوا رہی ہو، بچوں کو پیار کرنا کہ تم اپنے بچوں کو پیار کرو اور تمہارے اس پیار پر اللہ کو پیار آئے، وہ تم پر رحمت بھیجے، کہ تمہیں کھانے کمانے بھی بچوں سے منع نہیں کیا ہے لیکن راستہ دیا ہے، طریقے دیے ہیں، اسی کا نام شریعت اور سنت. اس لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اگر پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمان ہو اس کا وقت اور اس کا پیسہ دین کو نقصان پہنچانے میں، امت کو توڑنے میں، ذہنوں کے خراب کرنے میں، جذبات کو ناپاک کرنے میں، مسلمان کا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کا تو ہر سانس امت بنانے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے علم کو زندگی پہنچانے میں، اس کی سچائی میں، اس کے ہاتھوں گھر گھر در در نبی والا علم پہنچ رہا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے، آپ کے والا علم کیا ہے، کھانے کے لیے بیٹھو تو کیسے بیٹھو، کنگھی کرو تو کیسے کرو، مسجد میں بیٹھو تو کیسے بیٹھو، قرآن پڑھو تو کیسے پڑھو، نماز پڑھو تو کیسے پڑھو، روزہ رکھو تو کیسا رکھو، کہ ہر چیز کا علم دیا ہے. شادی کرو تو کیسے کرو، بیوی سے ملو تو کیسے ملو، بچوں کو پیار کرو تو کیسے کرو، کماؤ تو کیسے کماؤ، ہر چیز کا علم دیا ہے. کہ مسلمان کا وقت اور مسلمان کا پیسہ اور مسلمان کی سمجھ بوجھ دین کو خراب کرنے، دین کو اجاڑنے اور برباد کرنے میں استعمال ہو، اس کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا. بھائی تو نے تو کلمہ اس کا پڑھا ہے، اللہ کو مانا، اللہ کی مانوں گا، نبی کو مانا، نبی کی مانوں گا، تیرے تو کلمے کا ترجمہ یہی ہے، تو پھر کیا مطلب ہے؟ تو کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. یہ تو ان کا حال تھا، اللہ حفاظت فرماوے. اسی لیے خالص ایمان والے کون ہیں اس کو شروع میں بیان کیا قرآن نے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. یہ ہیں ہدایت والے, یہ ہیں کامیاب. آگے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. کہ ان کے تو دلوں پر مہرے لگا دی ہیں, کانوں میں سیسا ڈال دیا گیا ہے کہ کوئی بات ان کے کان سنتے نہیں, نہ یہ دیکھ کر کے کوئی عبرت کی آنکھ کھولتے ہیں کہ اپنی زندگی کا رخ صحیح کریں. کہ کروڑوں انسان برباد ہو گئے, جہنم میں چلے گئے, اس کے بعد بھی یہ اپنی جان مال کی ترتیب صحیح نہیں کرے. یہ تو بالکل ہمیشہ کے لیے تباہ. آگے جو دوسرا رکو شروع ہوتا ہے نا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. پورا رکو جو ہے وہ اللہ اکبر, اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کے دعوے کرتے ہیں, ہم تو ایمان والے ہیں, ہم تو اللہ کو مانتے ہیں, ہم کو تو آخرت کا بہت فکر ہے کہ کہیں آخرت میں رسوائی نہ ہو. اللہ یوں کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کے اندر یہ ایمان ہے نہیں. اللہ کہتے ہیں وما ہم بھی مؤمنین, ہم کو نہیں مانتے, یہ تو اپنی منمانیاں کرتے ہیں. اگر ہم کو مانتے تو ہماری کہی کرتے, یہ تو اپنے نفس کے غلام ہیں. اس لیے اللہ نے یہ مبارک مہینہ جو دیا ہے نا, وہ اسی کے لیے دیا کہ آدمی مسلسل روزے رکھ کر ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک قرآن پڑھتا ہے, تراویح پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے, اور نہ دیکھنے کی چیزیں, نہ بولنے کے بول, نہ سننے کی چیزیں, اس سب سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے نفس اور اپنے جی کی چاہتوں پر قابو پاتا ہے. تو پھر کیا کہا کہ جو اس طرح ایک مہینہ گزارتا ہے, آخری دن اللہ پاک اس کو عید کا چاند دکھاتے ہیں. کیا دکھاتے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو روزہ نہ رکھے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آوے, ان کے لیے جگہ نہیں ہے. کہ عید کا دن تو انعام دینے کا دن ہے, کہ رات میں بھی دن دیتے, رات میں بھی انعامات دیتے ہیں اور عیدگاہ میں بھی دیتے ہیں, اور کہتے ہیں جاؤ سب سے بڑا انعام یہ ہے, بخشے بخشایا جاؤ. لیکن کہ جنہوں نے روزے نہیں رکھے وہ ہمارے یہاں خبردار, جیسے کسی سے کسی کی لڑائی ہوتی ہے تو خبردار جو میرا نام لیا تو, کہتے ہیں نا خبردار جو یہاں سے گئے تو, خبردار میرے گھر میں آئے تو. تو جو روزہ نہیں رکھتے ان سے اللہ کا یہ اعلیٰ خبردار, کتنے ناراض ہوں گے اللہ اس کے رسول. جیسے نماز قضا کرنے پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جی چاہتا ہے کہ جنگل سے لکڑیاں منگوا کر گھروں سمیت ان کو جلا دوں, ہے نہیں. اسی لیے میرے دوستو یہ روایتیں, یہ حدیثیں, یہ قرآن کی آیتیں ہم سنتے ہیں, بار بار سنتے ہیں, وہ خالی سننے اور یاد کر لینے کے لیے نہیں ہے, دلوں میں جگہ دے کر عملی زندگی اس کے مطابق بنانا. کہ جس دن یہ روایت سنی ہو اس دن سے کہ بھائی آج سے مجھے اور چاہے جو ہو جائے نماز نہیں چھوٹ سکتی, نماز میں سستی نہیں کروں گا, نماز قضا نہیں ہوگی. ایسے بھائی روزہ تو جب روزہ بنے گا جب ساری منع کی ہوئی چیزوں سے رکا رہوں. بھائی میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں, ایسے بول بولتا ہوں کہ توبہ توبہ, اور وہ چیزیں دیکھتا ہوں کہ اللہ کی حفاظت. بھائی آج کے بعد میری, اسی لیے کہ روزہ خالی پیٹ کا نہیں ہے, روزہ آنکھوں کا, روزہ کانوں کا, روزہ زبان کا, اور جو اللہ کے بہت مقرب بندے ہیں ان کا تو خیالات اور سوچ کا بھی روزہ. کہ پورے دن میں کوئی چیز ایسی نہیں سوچیں گے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو. ہم کو تو اس کا خیال بھی نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں روزے کی حقیقت نصیب فرمائے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خالی روزہ نہیں رکھنا, خالی روزہ رکھنا مقصود روزہ رکھتے رکھتے روزے کا مزاج بنانا ہے. کہ روزے کا مزاج کیا ہے کہ جس طرح آدمی ایک مہینے تک شریعت سنت کی ہر منع کی ہوئی چیز سے اب پیچھے آ جاؤ, آپ پیچھے آ جاؤ یا تو وہاں چلے جاؤ, آپ کے بس کا نہیں ہے, آپ نے 4 مہینے دے دیے. پورے مہینے کے نتیجے میں جس نے اپنے کو پابند بنایا, کہ جیسے کہتے ہیں نا سال بھر اس کا اثر رہتا ہے, جیسے شب برات کے بارے میں کہ جو پچھلا سال گزرا ہے اس کے حساب سے اب جو سال آ رہا ہے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. شب برات میں لوگ کہتے ہیں نہیں, اور قرآن میں بھی ہے, اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں زندگیوں کے, عمروں کے, اور روٹی روزی کے, عزت کے, کامیابیوں کے, مسئلے حل ہونے کے, اس کے فیصلے ہوتے ہیں. تو وہ فیصلے کہاں پر ہوتے ہیں کہ یہ جو سال گزرا ہے وہ جتنا شریعت سنت کی, خدا رسول کی تعلیم کی روشنی میں اور پابندی کے ساتھ گزرا ہے کہ اب اگلے سال تمہارے حالات بہت اچھے ہوں گے, تمہیں عزت, تمہیں کامیابی, تمہاری روزی میں کشادگی, تمہارے کاروبار بہت اچھے, تمہارے رشتے, تمہارے گھروں کی شادیاں, تمہارے گھروں میں امن سکون بہت آئے گا. کیوں کہ پچھلا سال تمہارا. ایسے ہی رمضان کے بارے میں کہ جس کا یہ رمضان اچھا گزرتا ہے, کیونکہ اب اس رمضان کا اثر پورا سال جو آ رہا ہے شوال سے لے کے اگلے رمضان تک, کہ تمہاری طبیعتیں ایسی چلیں گی جیسے رمضان میں. کہ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزہ رکھنے کے ساتھ اس کی کوشش اور اس کی مشق کرنی ہے کہ خواہشات پر بولنے, سننے, دیکھنے, کمانے, خرچ کرنے, جو بھی خواہش کہ جو شریعت سنت کے خلاف ہے وہ خواہش ہے. شریعت سنت نے ہر چیز کی حد بتائی ہے, کتنا سونا, کتنا بولنا, کہاں بیٹھنا, کہاں نہ بیٹھنا, کیا بولنا, کیا نہ بولنا, یعنی کیا سننا, کیا نہ سننا. اسی لیے تو مسلمان کو تو جس دن یہ بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز ڈالی جاتی ہے اللہ کی بڑائی کی, کہ بیٹے تیرے لیے تو سب سے پہلی آواز یہ ہے, اور تجھے اس کو بولنا ہے, اور بولنا نہیں اس کو بولنا, اس کو سننا, اس کو سوچنا, اور اس کی دعوت تجھے دینی ہے دنیا میں لوگوں کو کہ ہر ایک کو تو اللہ کی بڑائی سمجھائے, تاجروں کو, کاشتکاروں کو, جن کو اپنے عہدے بڑے نظر آتے ہیں, جن کو اپنی دولتیں بڑی نظر آتی ہے, جو دنیا کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں, کہ تیرے کان میں اللہ کی بڑائی پہلے دن سے, اور جب دنیا سے جائے گا تو تجھے اللہ کی بڑائی سنا کر ہی کے رخصت کریں گے. کہ بھائی جنازے کی نماز میں تکبیرات کہتے ہیں نا, کہ مسلمان کی تو ابتدا انتہا یہی ہے. اب یہ کس میں پھنس گیا, او ہو اتنی دولت, اتنا بڑا آدمی, کہہ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو نے تو اپنی بولی بدل دی, ہم نے تو تیرے لیے یہ چاہا تھا کہ تیرے ہاتھوں لوگوں کی بولی بدلے, جو ملک کو, دولت کو, حکومت کو, ہتھیاروں کو, فوجوں کو, سونے کو, چاندی کو, پہاڑوں کو, سورج کو, چاند کو, جو بڑا بولتے ہیں, تو ایسے اللہ کی بڑائی بولتا چلا جا کہ ہر ایک کی بولی بدل جائے. تو ان میں گھس کر کے تیرا ہی کلمہ بدل گیا. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ کہتے ہیں کہ ڈنگے تو بہت مارتے ہیں, بہت زور سے کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہمارا ایمان ہے آخرت پر. اللہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, اندر میں ہے نہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا یہ تو دھوکہ دے رہے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو تو کیا دھوکہ دیتے اور ایمان والوں کو کیا دھوکہ دیتے, یہ تو خود ہی اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں, خود ہی اپنا نقصان کر رہے ہیں, ڈنگے بہت مار رہے ہیں, دعوے بہت کر رہے ہیں, ہم ایمان ہم ایمان ہم ایمان, اتنا بھی نہیں ہے, دھوکہ ہے. اسی لیے میرے دوستو ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ اللہ ہم کو نصیب فرما دے, یہ خالص مہینہ اس کا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے ایک مہینہ دیا ہے امت کو اپنی محنت کا رخ صحیح کرنے کے لیے, کہ 11 مہینے تک لکڑی لوہا تانبا پیتل زمین مکان اسی کو سامنے رکھ کر محنت کرتے رہے, کلمہ بگاڑتے رہے, کہ ایک مہینہ اپنے آپ کو ساری چیزوں سے یکسو ہو کر ایمان بنانے کی محنت پر آ جاؤ, کہ اگر یہ مہینہ تم نے اس کی مشق کر لی سارے سال اب تم کھیت بھی کرو گے, تمہارے گھر میں شادی بھی ہوگی, بچے بھی پیدا ہوں گے, لیکن اس رمضان کی برکت سے تمہارے گھر کی شادیاں ایمان والوں کی سے شادیاں ہوں گی, تمہارا کھانا کمانا ایمان کی روشنی میں ہوگا, کہ وہ کاروبار تمہیں قیامت میں نبیوں کے ساتھ اٹھوائے گا, جیسے ہے نا حدیث پاک میں آتا ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین, سچا امانت دار تاجر قیامت میں نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا, کہ اس کی مشق کرنے کا سچائے اور امانت دار, کہ ایمان میں بھی سچے روزے میں بھی سچے, کہ روزہ رکھا ہے کہ جی رکھا ہے, کہ دنیا تو ساری کہتی ہے تمہارا روزہ کیسا ہے وہ اللہ جانتا ہے, اندر میں کیا بن رہا ہے. اس لیے ہے نا دو عورتیں روزے میں بہت پریشان حالت خراب, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ منگوایا کہ کرو اس میں طے, طے کرائی تو کیا گوشت کی ایسی بوٹیاں, یہ کیا کہ وہ جو غیبت کی تھی, کیوں کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتن, تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھاوے, فکریہ تموک, تم میں کوئی اس کو نہیں پسند کرتا, کیونکہ غیبت کرنا مرے بھائی کا گوشت کھانا ہے, وہ خالی بات نہیں ہے, یہ دیکھ لو تم نے کھایا ہے. اللہ کے نبی کی ہر بات حقیقت ہے, جب روزہ بھی رکھ رہے غیبتیں بھی کر رہے, روزہ بھی رکھ رہے ہیں کینا بھی پال رہے ہیں, اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور وہ چیزیں سوچ رہے ہیں, اور اسی کے اثرات سارے سال پر, کیا ان کی سوچ ان کی باتیں ان کی مجلسی گفتگو ان کے آپس میں دو آدمیوں کا بیٹھ کر بات کرنا, کہ وہ سارا وہ گندا ہے جو روزے کے ساتھ کیا تھا. اس لیے تو بہت بڑی نعمت دی ہے اللہ نے روزہ تھا پاک صاف ہونے کے لیے, کہ دل آدمی کا ہر غلط یقین سے ہر غلطی سے ہر گندگی سے ہر ناپاکی سے, کہ بدبو جیسے خوشبو بھائی گلاب کے پھول میں بھی ہے, چمیلی میں بھی ہے, رات کی رانی میں بھی ہے, ہے نا موگرے میں بھی ہے, جتنی قسم کے ہر پھول, اور ہر پھول کی خوشبو الگ ہے, ہر پھل کا مزہ الگ ہے, سیب کا مزہ اور کیلے کا اور سنترے کا اور آم کا اور انگور کا اور سب کے مزے الگ ہیں, اور اس کے بالمقابل گندگیاں, بلی کا پاخانہ, کتے کا پاخانہ, سور کا پاخانہ, آدمی کا پاخانہ, کہ اس کی بدبو ہے. ایسے ہی روزے کا مزہ اور ہے, روزے کی خوشبو اور ہے, اسی لیے تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ بندے کے منہ کی وہ بو جو روزے کی وجہ سے اس کا معدہ خالی ہوا اور اس کے اندر سے وہ بو آنے لگی, اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ پیاری, اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے, کہ صاحب بتا دیا کہ روزے میں بھی خوشبو ہے, ایسے نماز میں خوشبو ہے, لیکن گلاب کی الگ ہے اور چمیلی کی الگ ہے, ایسے ہی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت, ہجرت اور نصرت, اللہ کے راستے میں چلنا, اپنی من مانیوں کو چھوڑنا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مکے سے مدینے کی جو ہجرت تھی وہ تو ختم ہو گئی, کہ اب مکہ فتح ہو گیا, اب ہجرت نہیں, لیکن المہاجر من ہاجر ما نہاہ عنہ ربہ او کما قال علی الشراج, مہاجر وہ ہے جو ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے جس کے چھوڑنے کا اس کے رب نے حکم دیا. وہ آنکھوں سے متعلق ہو, کانوں سے ہو, کمائی سے ہو, شرمگاہوں سے ہو, ہاتھوں پیروں سے ہو, جس چیز کے چھوڑنے کا حکم دیا ہے, جس نے وہ چھوڑا وہ مہاجر ہے. کہ یہ تو قیامت تک باقی رہے گا. وہ مکے سے مدینے کی ہجرت ختم ہو گئی, لیکن شریعت نے, سنت نے, اللہ نے, رسول نے, قرآن نے, حدیث نے جس چیز کے چھوڑنے کو کہا ہے اس کو چھوڑنا یہ ہجرت ہے. ایسی زندگی گزارنے والوں کا ساتھ دینا, ان کے پاس بیٹھنا, ان سے تعلیم لینا, کہ یہ نصرت ہے. یہ کیا ہے؟ نصرت ہے. اور جب یہ نصرت کرو گے تو اللہ کیا کہتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, تم دین کے مددگار ہو جاؤ. تو پھر کیا کہتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, ایمان والو جب تم اپنی جان سے, مال سے اور صلاحیتوں سے اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ تو وعدہ خلافی کرتا نہیں ہے. اسی لیے بہت صاف الفاظ میں یہ کہا, انا لننصر رسلنا. اللہ اکبر. پیغمبروں کے ساتھ ایمان والوں کو ذکر کیا ہے, پیغمبروں کے ساتھ ہم مدد کریں گے, پیغمبروں کی, نبیوں کی, اور والذین آمنوا, اور ایمان والوں کے بھی. جہاں پیغمبروں کی مدد کو اللہ نے ذکر کیا ہے وہاں ایمان والوں کی مدد کو ذکر, کہ کون سے ایمان والوں کی ہم مدد کریں گے, کہ وہ جن کا وقت, جن کا پیسہ, جن کی صلاحیتیں دین کو دنیا میں فروغ دینے, گھر گھر در در پہنچانے, ہر ایک کو اللہ سے وابستہ کرنے, ہر ایک کو آخرت کے اعتبار سے چلنے کی تعلیم, تربیت, سمجھانا بجھانا کرنے والے, کہ ایسوں کی اللہ مدد کریں گے ایسے جیسے پیغمبروں کی مدد کریں گے. تو اس پر میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو دوسرا رکوع ہے وہ میرے تمہارے لیے بہت فکر کا ہے. کہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں, کہتے تو یہ ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں, کہ اگر آخرت کو مانتے تو کسی پر زیادتی کیوں کرتے؟ خالی تھوک اڑا رہے ہو, کسی کی زمین دبا لی, کسی کو دھمکی دے کر اس سے پیسے وصول کر لیے, دودھ میں پانی ملا دیا. کہ جن کو آخرت, جن کے پاس ایمان کی حقیقت ہے, وہ تو اندھیرا ہو یا اجالا ہو. جیسے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں مدینے میں اپنی پبلک کا, اپنے لوگوں کا حال حوال لے رہے تھے کہ دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں. وہ اجالے میں تو بہت نظر آتے ہیں, ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اندھیرے میں کیا کرتے ہیں. ایک جھگی کے پاس کھڑے ہو گئے تو باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی. اب باتیں یہ ہو رہی تھی کہ ماں بیٹی سے یوں کہہ رہی تھی, بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی نے یوں کہا کہ اماں, دودھ میں پانی ملانے کو امیر المومنین نے منع کیا ہے. ارے بیٹی, اندھیرا ہے, امیر بھی کہیں سو رہا ہوگا, ساری دنیا سو رہی ہے, تو جلدی سے ملا لے. تو اب کیا کہتی ہے, امیر کی اطاعت کیوں کرنا ہے؟ کہ جس نے امیر کی مانی اس نے نبی کی مانی, جس نے نبی کی مانی اس نے اللہ کی مانی. تو ہم کو جو امیر نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملانے سے, ہم جو امیر کی مانیں گے وہ تو اللہ رسول کی وجہ سے. تو وہ اللہ پاک جس کی وجہ سے ہمیں ماننا ہے, لا تأخذه سنة ولا نوم, وہ اللہ تو سوتا نہیں ہے, اما اس کو تو نیند اور اونگ نہیں آتی ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے, امیر کو پتا چلے نہ چلے, یعنی وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے, میں تو یہ نہیں کر سکتی. اور اصل میں بات یہ ہے, آپ کو یوں خیال ہوگا کہ اچھا لو لڑکی تو ایسی تھی اور ماں اتنی بری تھی, بات یہ نہیں ہے, ماں اس بچی کو جانچنا چاہتی تھی کہ اب یہ جوان ہو گئی ہے, شادی ہونے والی ہے, یہ دوسرے کے گھر جائے گی, کہ میں نے بچپن سے لے کے اب تک جو تعلیم تربیت دی ہے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب, مولانا ریاض صاحب, ہمارے حضرت جی رحمہم اللہ اس کو بہت کہا کرتے تھے کہ یہ جو مستورات کا کام ہے, جو گھروں کا کام ہے مستورات کا, کہ یہ تعلیم, یہ نمازیں, کہ اس کے ساتھ اپنے بچوں کی دینی تربیت, یہ ماں باپ کے ذمے ہے. اسے حدیث میں تو صاف یوں کہا, کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ یا بچی جو دنیا میں آتے ہیں وہ فطرت پر آتے ہیں, بالکل سلیم صاف ستھرے. فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, کہ پھر تو اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بناتے ہیں, یا نصرانی کرسچن بناتے ہیں, یا آگ کا پجاری بناتے ہیں, کہ ماں باپ نے جو گھر میں ماحول بنا رکھا ہے, اس لیے کہ ماحول سے کوئی نہیں بچ سکتا, گرمی کے ماحول میں شیخ الحدیث صاحب کو بھی پسینے آئیں گے, نہیں اور امام صاحب کو اور بیپاری کو, غریب سے غریب کو بھی پسینے آئیں گے, اور وہ جو دولتوں کے ڈھیر میں ہے, جو کلمہ سیکھ رہا, تحیات سیکھ رہا, جو چار دس سورتیں سیکھ رہا, اس کو بھی پسینے آئیں گے, اور جو قرآن کی تفسیر کرتا ہے, کہ گرمی کے ماحول میں تو ہے نہیں, کہ جیسے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک بات کھول کر کہ دیکھو تمہاری اچھی صحبتیں ایسی ہے جیسے خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھنا, حدیثوں میں ہے, اچھوں کی, نیک لوگوں کی, بزرگوں کی, صلحاء کی, اولیاء اللہ کی صحبت کی ایسی ہے جیسے خوشبو بیچنے والے کی, کہ اس نے خریدی نہیں, اس نے لگائی نہیں, لیکن وہ اس ماحول میں رہا جہاں کی روئی میں بھی خوشبو, وہ عطر والا پیسے لیتا ہے دیتا ہے گاہک کو شیشی, اس میں بھی خوشبو, جہاں بیٹھا ہے وہاں چاروں طرف. اب یہ کہیں سے آتا ہے, کوئی اس سے پوچھتا ہے, بھائی کون سی خوشبو لگائی یار, آج تو بہت شاندار, میرے تو کوئی بھی نہیں لگائی, نہیں تیرے میں سے مہک آ رہی ہے, بھائی میں نے تو لگائی نہیں ہے, میرا دوست ہے اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ گیا تھا, اس کی مہک ہے. یہ بات کس نے کہی ہے, یہ بات کس نے کہی, اللہ کے نبی نے, اچھوں کی صحبت, بزرگوں کی صحبت, اللہ والوں کی صحبت, یہ تو آدمی کے اندر ان کا رنگ بھرتا ہے, ان کے اندر اللہ کا خوف, اللہ کا دھیان. اور دوسری طرف کیا کہا, بوروں کی صحبت تجھے ایسا برا بناتی ہے جیسے دھنکنی دھنکنے والا, وہ جو کوئلے کا کام کرتے ہیں, لوہے کا کام کرتے ہیں, آگ کے لیے وہ کوئلے جلاتے ہیں, تو اس کی زنجیر بھی کالی, وہ گٹکا جس کو باندھا ہے وہ بھی کالا, اور چاروں طرف کالا ہی کالا, جس گدی پر بیٹھتا ہے وہ بھی کالی, پیسے لیتا دیتا ہے وہ بھی کالے, اس کے اپنے کپڑے بھی کالے. ایک آدمی بہت صاف ستھرا سفید کپڑے پہن کر گیا, تھوڑی دیر میں آیا تو اس کے دوست پوچھتے ہیں, کیا بات ہے, دھندا بدل دیا کیا؟ کیوں کیا بات, دھندا کیوں بدلتا, میں تو اپنی, میری تو اپنی کمپنی ہے, اور میری کمپنی میں جو میرا آفس ہے وہ تو ایسا ہے کہ اس کے جو شیشے ہیں نا وہ ساؤنڈ پروف, کہ اس میں باہر کی آواز بھی نہیں آ سکتی, میرا تو ایسا آفس, کیونکہ چاہے تیرا ایسا آفس ہو چاہے تیرا, کپڑے تیرے کالے ہو رہے ہیں, میرے کپڑے کالے, پوچھ لے کسی سے, نظریں تیری کالی ہو رہی ہے, کیوں کہ جو بد نظری کرنے والے ہیں وہ تیرے دوست ہیں, زبان تیری کالی ہو رہی کیوں؟ کہ جھوٹوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. لقمہ تیرا حرام ہو رہا ہے کہ جو سود پر جو بینکوں سے لون لے کر کمائیاں کرتے ہیں, تو بھی ان کا دوست ہے, تو بھی ان کے ساتھ رہتا ہے, تیرا لقمہ بھی حرام کا ہے. معمولی بات نہیں ہے, اللہ کے نبی کی ہر بات میں زندگی کے اخیر تک کی رہبری ہے. خالی خوشبو اور کوئلے کی بات نہیں, یہ تو زندگی کے ہر شعبے میں. کہ جاہلوں کے ساتھ بیٹھتے ہو اس لیے یہ بھی نہیں معلوم کہ مسجد میں کیسے بیٹھنا چاہیے. کہ جاہل بیٹھتے ہیں چوپالوں پر, جاہل بیٹھتے ہیں سڑکوں پر, کہ وہی سڑک والی بیٹھک مسجد میں بھی ہو ہو ہا ہا ہوتی ہے وہاں, یہاں بھی وہی. کہ جو جس اسی لیے یہ دوستو, یہ جو چار مہینے ہیں یہ خالی وقت گزارنے کے نہیں. آج یہ جتنے اعمال دعوت ہیں, دیکھو عمومی گشت ہے, خصوصی گشت ہے, تعلیمی گشت ہے, تعلیم کا حلقہ ہے, نماز ہے, تسبیح ہے, گھر گھر کی ملاقات. ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے ملاقات کرنے جا رہا ہے. کہ یہ جتنے عمل ہیں ان عمل میں لاکھوں لاکھوں فرشتے ہوتے ہیں. اب ہم تم سب یہاں بیٹھے ہیں اس وقت میں فرشتوں کے جھرمٹ ہیں ہم ان کے ساتھ. بھائی بارش کے زمانے میں بارش تو ہو رہی باہر, نمک کی شیشی رکھی ہے کچن میں گھر میں, اس پر اثر آتا ہے. پاپے پاپے جو چائے میں بھگو کے کھاتے ہو, گرمیوں میں کیسے کرارے ہوتے ہیں اور برسات میں, ارے بولو نا, نمی آ جاتی ہے اور پاپڑ کیسے کر کر بولتے ہیں. لیکن بارش کے موسم میں نمی آ جاتی ہے تو اس پر پانی چھڑکا تھا, اس پر پانی چھڑکا, پاپے پانی میں بھگوئے, وہ وہاں ہو رہی ہے. لیکن اس نے پوری فضا کو ایسا بنا دیا کہ نمک کے اندر, شیشی کے اندر کا نمک بھی نم ہو گیا. کہ جب ایمان کی دعوت کو لے کر چلتے ہیں, تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, تو کالے سے کالے دل بھی نورانی ہونے ہوتے ہیں, ان پر بھی اثر آتا ہے. بھائی مجھے توبہ کرنی چاہیے, مجھے اب آنکھوں سے وہ نہیں دیکھنا چاہیے, اب مجھے وہ نہیں بولنا چاہیے, اب مجھے تنہائی میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اسے بھی توفیق ہو جائے کہ اب پانچ مرتبہ نل ٹپکتے نا, نل ہے, تم تو فرشتے ہو, تم نے تو دیکھا بھی نہیں ہوگا کبھی, میرا دیکھا ہوا میں تم کو بتاتا ہوں. آپ تو فرشتے ہو, آپ نے تو نہیں دیکھا نل ٹپکنا, دیکھا کبھی؟ نہیں, نہیں. نل ٹپکنا دیکھا؟ نیچے پتھر کالا اور ٹپکتا جو ہے تو ایک ایک قطرہ ٹپکتا ہے, ٹپ ٹپ ٹپ ہے. ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ کالا پتھر سفید ہو جاتا ہے, ہوتا ہے, ایسا بھی دیکھا ہے کبھی؟ ارے کبھی دیکھا ہے؟ وہ جو وہاں بیٹھے ہیں اور حال والے جنہوں نے بستر بچھا لیے, ارے انہوں نے بھی دیکھا ہے؟ اوپر والے جو بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں, کہ جب نل ٹپکتا ہے تو کالا پتھر بھی سفید ہو جاتا ہے, اور پھر جب مسلسل ٹپکتا رہتا ہے تو اس کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے. اب بھلا بتاؤ ایک قطرے کی طاقت کیا ہے, اور پتھر کتنا سالڈ کتنا سخت ہے. لیکن تسلسل ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد, کیونکہ ایسے جب آدمی چار مہینے تک روزہ ہے, نماز ہے, تلاوت ہے, تعلیم ہے, گشت ہے, ذکر ہے, بھائیوں کی ملاقاتیں ہیں, نقد تشکیلیں کرنا ہے, مقامی جماعتیں بنانی ہے, اور سارا کر کے پھر وہ آنسو ٹپکانے ہیں جو نل ٹپکاتا ہے. وہ کیا نل ٹپکاتا ہے تو پتھر کالا ہوتا ہے, بندہ ساری محنت کر کے آنسو ٹپکاتا ہے تو دل نورانی ہوتا ہے. عقل شریف میں آ رہی ہے, سمجھ میں آ رہی ہے؟ تمہارے تو ذہن پر وہی واپسی واپسی, ہمارا چلہ پورا ہو گیا, جو اس ذہن کے ساتھ یہاں بیٹھتا ہے نا اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو مولوی صاحب تم کہو جتنی کہنی ہو, اللہ کی کہو, رسول کی کہو, قیامت کی کہو, آخرت کی کہو, ہمیں تو آج ہماری واپسی ہے. اسی لیے یوں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے ذہنوں کو دل دماغ کو اس سے فارغ کرو کہ کچھ پتہ نہیں, کوئی بات دل میں اتر جائے اور خدا کایا پلٹ دے اور ترتیب بدلوا دے اور زندگیوں کو قبول فرما لے. اللہ کو کیا مشکل ہے کہ حضرت عمر تو زہر میں تلوار بجھا کر آئے تھے نبی کو شہید کرنے کی نیت سے. کتنا سخت کام تھا کہ اتنی غلط نیت, اتنے غلط ارادے سے آئے تھے, لیکن اللہ کو ایمان سے نوازنا تھا. اور خالی ایمان سے نوازنا نہیں تھا, ایمان کا وہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں دینا تھا کہ ان کے جھنڈے تک ان کے جھنڈے کے نیچے قیامت تک لوگ آتے جا رہے ہیں. آئے کس ارادے سے؟ اس لیے میرے دوستو کچھ پتا نہیں کس وقت کی تعلیم, کس وقت کا گشت, کس دن کا دوسرا گشت, کس مہینے کے تین دن, کس دن کا بیان, کس دن کی صبح کی مجلس, کس دن کی رات کی کتاب, کس وقت کا کون سا عمل دل میں اثر کر جائے اور آدمی کو سچی توبہ نصیب ہو جائے اور آدمی زندگی بدلنے پر مجبور ہو جائے. سمندر میں موتی مونگے ہوتے ہیں, جانتے ہو؟ سمندر میں بہت قیمتی موتی ہوتے ہیں. کاہے سے بنتے ہیں جانتے ہو؟ وہ کوڑی ہوتی ہے نا, کوڑی جس کو سی پی کہتے ہیں, وہ سی پی منہ کھولے پڑی رہتی ہے, کھلا منہ. بارش ہوتی ہے تو بارش جیسے ہوتی ہے پہاڑوں میں ہوتی ہے, جنگلوں میں ہوتی ہے, کھیتوں میں ہوتی ہے, ویسے بارش سمندر میں بھی ہوتی ہے. کھیتوں میں ہوتی ہے تو زعفران, گندم, گیہوں یہ اگاتی ہے, اور سمندر میں ہوتی ہے تو کہ کوئی بوند پانی کی اللہ پاک اس کو کواڑی میں بند کر دیتے ہیں. اللہ کا نظام, بہت پانی برسا, بہت برسا, یہ ایک قطرہ, ایک بوند وہ سیٹی کے پیٹ میں اب بند ہو گئی. اب اندر ہی اندر حق تعالیٰ شان اس کو کروڑوں کی مالیت کا موتی بنا دیتا ہے. وہی پانی ہے جو پہاڑوں پہ برسا, وہی پانی ہے جو کھیتوں پہ برسا, وہی پانی ہے جو نالوں کے راستے سے بہا, وہی پانی ہے جو تالابوں میں اور دریاؤں میں بہا, اور یہ وہی پانی ہے جو سمندر میں سیٹی کے منہ میں گیا. ایسے ہی یہ وہی روزانہ کا بیان, روزانہ کی تعلیم, روزانہ کا ذکر, روزانہ کی تلاوت, لیکن وہ کوئی خوش قسمت ہوتا ہے, کوئی خوش قسمت ہوتا ہے جس کے دل کی دنیا خدا کھول دیتا ہے اور اس میں اپنی بات, اپنی عظمت, اپنی بڑائی اتار دیتے ہیں اور اس سے خدا دنیا میں دین کا کام لیتا ہے. اسی لیے یوں کہ سب کے دو آنکھیں, سب کے دو کان, سب کے دو ہاتھ, سب کی ایک زبان, جتنا مجمع بیٹھا ہے, لیکن ہر ایک کے اندر کی بات. اسی لیے کیوں کہ ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ, میں کہہ رہا تھا نا کہ دوسرا رکو جو ہے وہ ہلا دینے والا ہے, رلا دینے والا ہے. آگے یوں کہا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, کہ جب ان سے یوں کہا کرتے ہیں, کہا جاتا ہے بھائی تمہاری وجہ سے بڑا فساد پھیل رہا ہے, تمہاری وجہ سے بڑا انتشار اور تمہاری وجہ سے بڑا بگاڑ ہے, تو کس کو روو؟ صبح کو وہ اعلان کرتا ہے نا, تسبیح پڑھنا, دعا مانگنا, کہیں بیان سننا ہے, بیان سننا ہے, تسبیح پڑھے بغیر, دعا پڑھے بغیر گردنیں پھلانگتے ہوئے اگر بیان سننا ہے. اب بیان کیسے سنیں گے؟ تینی بس آئے, چلا پورا ہو گیا, اب جانا ہے, کاہی میں پورا ہوا, کسی میں پورا ہوا. اس لیے یوں کہتے ہیں سب سے پہلے اپنی تربیت ہے, سب سے پہلے اپنی اصلاح ہے, خالی وقت گزاری نہیں ہے. اسی کو میں کہہ رہا تھا کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہاری تو باتوں سے, تمہاری ترتیبوں سے, تمہاری ساری بڑا فساد ہے, فساد مت پھیلاؤ اللہ کے واسطے. قالوا انما نحن مصلحون, تم کو کیا معلوم, ہم تو اصلاح کر رہے ہیں, ہم تو غلط کو صحیح سے بدل رہے ہیں. کہ بھائی بہت بڑا دھوکہ ہے, بہت بڑا دھوکہ. پھر قرآن ان کا بھانڈا پھوڑتا ہے کہ جو یوں کہتے ہیں نا ہم مصلح ہیں, ہم اصلاح کر رہے ہیں. الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون, کہ یہی ہیں اصل بگاڑ کی جڑ, لیکن نفسانیت, شہوتیں, شہوانیت, شیطنت اتنی غالب ہے جیسے کسی کو بے ہوشی کا انجیکشن دیا جاتا ہے نا, تو بے ہوشی کے انجیکشن کے بعد کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہوا کیا نہیں, کہ بے ہوش ہے, کہ نفس اتنا غالب آ گیا ہے, اپنی منمانی اور اپنی جی کی چاہتیں اتنی غالب. منافقین کے بارے میں ہے یہ قرآن. لیکن دوستو قرآن تو قیامت تک آنے والے ہر انسان کی رہبری کرتا ہے. قرآن میری رہبری کر رہا ہے, آپ کی رہبری کر رہا ہے پوری قیامت تک آنے والے. اسی لیے ہر ایک کو, اصل میں بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ آدمی اپنی سوچتا نہیں ہے. یہ جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا کام جتنا سیرت کی روشنی میں, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کی روشنی میں ہوگا, کام صحیح ہوگا. جب اس سے ہٹ کر ہوتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے جمعے کے دن کپڑے پہنے, اور بہت اچھا جوڑا پہنا, بہت شاندار ہے, اور اوپر سے واسکٹ بھی پہنی, شیروانی بھی پہنی, اور یوں سمجھتا ہے کہ آج تو گھر سے نکلوں گا تو ہر ایک پوچھے گا مرزا کی شیروانی کہاں بنائی, یہ کرتا کس نے سیا. مولوی صاحب تو یہی سوچ رہے ہیں اپنے اندر, لیکن جب گھر سے نکلے تو جو دیکھتا ہے وہ ہنس رہا ہے. مولوی صاحب بھائی کیوں ہنس رہے ہو, کہ نہیں اتنا خیال کہ کم سے کم گھر سے نکلتے ہوئے اگر آئینہ دیکھ لیا ہوتا تو پتا چل جاتا کہ نیچے کا بٹن اوپر ہے اور اوپر کا بٹن نیچے. آپ تو اپنے تھے اپنے آپ کو کہ میرے تو چار مہینے, اور ایک دفعہ نہیں سات دفعہ چار چار مہینے لگے ہیں, ملکوں میں بھی گیا ہوں کہ ہاں یہ تو صحیح ہے. ذرا صحابہ کے آئینے میں بھی تو دیکھ لیا ہوتا کہ آپ کے چار مہینوں سے بگاڑ کتنا ہوا ہے اور بناؤ کتنا ہوا ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے ہم کو, بہت بڑا. اور آدمی یوں ہی سمجھتا ہے کہ آج تو پوچھیں گے یار مولوی صاحب کو, مولوی صاحب کا اچھا اوپر کا بٹن نیچے ہو, نیچے کا اوپر ہو تو کیسا لگتا ہے, بہت خوبصورت لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ فرق آیا ہے نہیں, یہاں فرق آیا ہے ایمان میں, عقیدے میں, اخلاق میں, ہے نہیں, لوگوں کے ساتھ کے برتاوے میں. کیوں, کیا آئینہ نہیں دیکھتے؟ المؤمنو مرآت المؤمن حدیث میں آتا ہے, مومن مومن کا آئینہ ہے. کہ مومن کون ہے؟ کہ صحابہ ہے, کہ ان کے آئینے میں دیکھو, ان کے مجاہدے, ان کی ہجرت, ان کی نصرت, ان کی قربانیاں, ان کا بھوک پیاس برداشت کرنا, ان کا خدا رسول کی تابع داری میں اپنے جذبات کو کچل دینا, اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دینا کہ چاہے جو ہو جائے نافرمانی نہیں کریں گے, شریعت سنت کے خلاف نہیں جائیں گے. یہ ساری مشق کرنے کا یہ زمانہ ہے رمضان, جس کو ہم صرف سو گئے اٹھ گئے, سو گئے اٹھ گئے, اٹھ گئے کھا لیا سو گئے گزار لیا کہ الحمدللہ آج تو, آج کون سا روزہ بول لو معلوم نہیں, روزہ نہیں رکھتا کے ہو, اور یہ نہیں معلوم روزے سب رکھتے. عجیب, آج آٹھواں روزہ ہے نا, ارے واہ ارے واہ ارے واہ روزے دارو. یہ تو یوں کہتا سارے رکھے لیکن معلوم نہیں کتنے, اور جو یوں سمجھتے ہو کہ ہم کو تو سب معلوم ہے, وہ دو آپس میں کہہ رہے ایک کہہ رہا ساتواں, ایک کہہ رہا آٹھواں, ایک کہہ رہا ساتواں, ایک کہہ رہا آٹھواں, یہاں بیٹھ کے اب اس سے انداز لگا لو ہمارا, ہماری تبلیغ کا, ہمارے چلے, ہمارے چار مہینے, ہمارے پانچ کام. میرے دوستو, خالی وقت گزارنے کا نام نہیں ہے. بہت دھیان سے, فکر کے ساتھ کہ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں. پچھلے چلے میں جو ایمان کی کیفیت تھی, اس سال کے چلے میں ایمان کتنا طاقتور بنا. اللہ کے وعدے پر یقین کتنا بنا. اب دنیا کہتی ہے کہ پیسہ ہے تو ہر مسئلہ حل ہے, کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نماز ہے اور دعا ہے تو ہر مسئلہ حل ہے. اب ہم نے نماز پڑھ کر اپنے کتنے مسئلے اللہ سے حل کروائے. اس لیے اپنی ذات سے کرتے ہوئے, اپنی ذات سے کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھا دو. پیپر میں نے کہا تھا کہ ہر بندے بندی کو اللہ پاک نے جان, مال اور صلاحیت دی ہے, اور ہر ایک کو اختیار دیا ہے وقت کے بارے میں, پیسے کے بارے میں اور سوچ کے بارے میں. کہ دیکھو کیا سوچتے ہو. آدمی تنہائی میں دو میں سے ایک بات ہوگی, جیسے اندھیرا ہے یا اجالا ہے. اندھیرا بھی نہیں اور اجالا بھی نہیں تو پھر کیا ہے؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یا تو آدمی کی سوچ صحیح ہے یا غلط ہے. کہ اب سوچ صحیح کس کی ہے؟ کہ اگر صحیح عمل کرنا ہے, صحیح عمل کرنا ہے اور صحیح عملوں میں جان, مال, صلاحیت استعمال کر کے نبی کی دعا لینی ہے کہ اللہ خوش و خرم رکھے, تر و تازہ رکھے, خوش قسمت کہ جن کی جان مال خیر میں. کہ ایسا بننا ہے تو پہلے اپنی سوچ کو صحیح کر لو. اس لیے کہ پہلے سوچ ہے پھر عمل ہے. مسجد میں بیٹھنا ہے, یہ سوچا تو بیٹھ گئے, بعد میں عمل ہوا ہے نہیں. روزہ رکھنا ہے, یہ سوچا تو شہری کھائی. تو ہر عمل میں پہلے سوچنا پھر کرنا. اب اگر صحیح کرنا ہے اور یہ کرنا ہے کہ جان, مال, صلاحیت, یہ جو اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے, یہ ساری کی ساری خیر میں استعمال ہو. کیونکہ اس کے لیے سب سے پہلے اپنی سوچ صحیح کر لو. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب آگے کی بات سمجھو. پوری دنیا میں جتنی لڑائیاں ہیں وہ ساری لڑائیاں اسی کی ہے کہ ہر آدمی سوچتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی صحیح ہے. ہے نہیں بھائی, میاں بیوی میں لڑائی کب شروع ہوتی؟ بیوی کہتی کہ نہیں, جو میں کہہ رہی ہوں, جو میں سوچ رہی ہوں. شوہر کہتا نہیں. دو سگے بھائیوں میں لڑائی کب؟ دو پارٹنروں میں لڑائی کب؟ تاجر اور گاہک میں, یہاں تک کہ پڑوسیوں میں اور آگے ملکوں میں. اس ملک کی اس ملک سے, اس ملک کی اس ملک سے لڑائی کیوں؟ کہ وہی کہتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ صحیح. یہ کہتے ہیں نہیں, جو ہم سوچتے ہیں وہ صحیح. اب اس کا اور سارا دار و مدار سوچ پر ہے. عمل خیر کا یا شر کا, نیکی کا یا بدی کا, وقت, پیسہ, صلاحیت اچھائیوں میں یا برائیوں میں. کہ ان کا وقت, پیسہ, صلاحیت یا تو قتل و غارت میں اور خون کی دریائیں بہانے میں, یا روتے ہوئوں کے آنسو پہنچنے, عصمتوں کی حفاظت, جان و مال کی حفاظت, ان میں استعمال ہوگا. کہ ان دونوں کا دار و مدار ہے سوچ پر. سوچ اگر گندی ہے, مارو, کاٹو, لوٹو, جلاؤ, یہ سوچ کا نتیجہ ہے. خبردار, ہر ایک کی جان محفوظ, ہر ایک کا مال محفوظ. جیسے میں کہہ رہا تھا نا, ایمان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھگی کی اس کنواری بیٹی کی بات بہت پسند آئی کہ اللہ اکبر, کوئی دیکھنے والا نہیں, اس بیٹی کے اندر کتنا اللہ کا خوف ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں, وہ بصیر ہے, اس کا دھیان کتنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کو چوکڑی لگائی کہ کہیں بھول نہ جائے, اور صبح کو اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام بھیجا کہ اس چھٹی میں جو لڑکی ہے اس سے میرے بیٹے عاصم کا نکاح کر دو. اللہ امیر المومنین عمر بن خطاب کہ کسرا اور قیصر جس کے نام سے تھراتے ہیں, تو اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے اور پیغام کہاں جا رہا ہے جھگی میں. کیوں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے, حسب نسب دولت اور رنگ ان چار بنیادوں ان چار چیزوں کو بنیاد بنا کر شادیاں مت کیا کرو. بہت اونچی برادری کے ہیں, بہت اونچے خاندان کے ہیں, بہت اونچی نسبت ہے, بہت خوبصورت ہیں اور بڑے دولت مند ہیں, کہ اللہ نبی اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ اس کو بنیاد مت بناؤ. بلکہ کیا فرمایا, اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا, جب تمہارے پاس پیغام آئے لڑکا یا لڑکی کا تو دو چیزیں دیکھو, اخلاق اور دینداری, اگر لڑکی کی طرف سے ہو یا لڑکے کی طرف سے ہو. ان دو چیزوں پر جب اطمینان ہو جائے کہ ہاں بھائی اخلاق عادات کے بھی اچھے ہیں اور دینداری بھی ہے, صوم صلات کے پابند ہیں, کہ فوراً شادی کر دو. آگے یوں فرمایا, الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر, اگر اس کو بنیاد نہ بنایا, دولت رنگ خاندان زبان اس کو بنایا تو بڑے فتنے ہوں گے, بڑے فتنے. اللہ کے نبی کی بات ہے نہیں, اس لیے روز دنیا میں یہ قصے ہو رہے ہیں, لیکن دین اخلاق نہیں دیکھتے, پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے, کون خیر میں استعمال ہو رہا کون شر میں, کہ ساری زندگی کے خیر و شر کا دار و مدار فکر کے صحیح ہونے اور غلط ہونے پر, کہ اب کس کا فکر صحیح اور کس کا غلط, اس کا فیصلہ کون کرے. اس لیے کہ ہر آدمی کو دعویٰ ہے, یہاں تک کہ جو ڈاکہ ڈالتے ہیں, جو کسی کی چالو بس میں یا ریل میں جیب کاٹتے ہیں, کسی کو راستے میں گاڑی روک کر کے چھرا دکھا کر بندوق دکھا کر پیسے لوٹتے ہیں, کسی کو خط بھیج کر, کسی کو فون کر کر دھمکیاں دے کر, تو وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, وہ بھی یہی کر, ڈاکو ڈاکے کو صحیح سمجھ رہا. جب کون فیصلہ کرے, کہ فیصلہ اللہ پاک کریں گے, کون کریں گے, اللہ کے یہاں کس کی سوچ صحیح اور کس کی غلط, اس کو بتلانے کے لیے اللہ نے نبی اور پیغمبر بھیجے علیہ الصلوۃ والسلام, اور اسی لیے ہر نبی اور ہر پیغمبر کو نمونہ بتایا, کہ جس کی زندگی جتنی نبی کے نمونے پر, جس کا وقت, جس کا پیسہ, جس کی سوچ, نبی جو جتنا تھکے گا وہاں جہاں نبی تھکے, جو جہاں جتنا تھکے اس محنت میں, جتنے اس جس محنت میں نبی تھکے, اس نماز پر, اس سجدے پر, اس اللہ کے سامنے کے رونے دھونے پر, کہ اس کی زندگی صحیح ہے. سمجھ میں آئی؟ اسی لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر رمضان کے بارے میں فرماتے تھے, جیسے کلمے کے بارے میں فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ, یہ کلمے کا پہلا جز, یہ تو یقین بدلنے کے لیے, کہ اللہ کے ہر غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین اور اللہ ہی کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین ہو جائے, اس کے لیے ہے لا الہ الا اللہ. اور فرماتے تھے کہ محمد الرسول اللہ, یہ جتنی محنتیں ہیں دنیا میں ان ساری محنتوں سے نکلتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نبوت والی محنت, دعوت والی محنت, اعمال والی محنت کے رخ پر آنے کے لیے محنت. اس محنت کو اس طرح کیا جائے کہ اصل ہماری یہ محنت بن جائے, کھائیں گے بھی کمائیں گے بھی, نوکری ہے تو وہ بھی کریں گے, شادی ہے تو وہ بھی ہوگی, بچے ہونے والے ہیں وہ بھی, سارا سارا مسئلہ دیکھیں گے. لیکن کہ اصل کام ہمارا نبی کا کام. اور عجیب بات بتائی, اللہ پاک خود فرماتے ہیں یبنا آدم, یبنا آدم, آدم کے بچے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. یبنا آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرك غنا واسد فقرك والا تفعل ملأت يديك شغلا ولا اسد فقرك. آدم کے بچے تو اتنا طے کر لے کہ تجھے زندگی کے ہر شعبے میں وہ کرنا ہے جو میں کہتا ہوں. دن بھر کھانے کو منع کرتا ہوں مت کھا, غروب ہوتے ہی کھانے کو کہتا ہوں فوراً کھا لے. جب یہ تیرا بھوکا رہنا, تیرا کھانا بھی عبادت بنے گا اور دن بھر تیرا بھوکا رہنا بھی عبادت بنے گا. ان کا نہیں نہیں ابھی تو میں تو جوان ہوں, کیا بات ہے, 15.5 گھنٹے تو ہوئے ہیں, میں تو رات کو تراویح کے بعد اطمینان سے 11, 11:30, 12 بجے افطار کروں گا. اس کا افطار روزہ بنے گا, عبادت بنے گا؟ یہ تو تو اپنی منمانی کر رہا. یبن آدم تفرغ لعبادتی, میرے بندے, میری بندی, اتنا طے کر لے کہ تجھے وہ کرنا ہے جو میں کہوں, اور میں کیا کہہ رہا ہوں وہ تجھے میرے نبی بتائیں گے. اسی لیے قرآن حدیث کی تعلیم کیا ہوگا کہ پہلا انعام تو یہ دوں گا, املأ صدرك غنا, ساری دنیا سے تجھ کو بے نیاز کر دوں گا. بھائی وہ دودھ پیتے ہیں, وہ گھی پیتے ہیں, وہ سونے کا انڈا کھاتے ہیں, وہ گھی کی نہروں میں, مجھے کیا مطلب, میرے رب نے مجھ کو جس حال میں رکھا ہے میں اپنے رب سے راضی ہوں. کہ دل غنا سے بھرا ہو. وہ اسد فقرت, ضرورت تیری کوئی اٹکنے نہیں دوں گا. قاضی الحاجات تو میں ہوں نا, حاجت کو پورا کرنے والا. دل تیرا غنا سے بھر دوں گا, ضرورت اٹکنے نہیں دوں گا. کب؟ جب تو یہ طے کر لے کہ مجھے شریعت سنت کی زندگی جینی ہے, مجھے اللہ رسول کی بات کو سامنے رکھ کر چلنا ہے. اگر یہ نہ کیا, آگے یوں فرماتے ہیں اللہ خود, وإلا تفعل, اگر تو نے یہ نہیں کیا میری قوم ناراض نہ ہو جائے, میری برادری روٹھ نہ جائے, اور گھر والی کا یوں نہ ہو جائے, اور فلانی, اگر تو نے شریعت سنت کو سامنے رکھنے کے بجائے برادری کی, قوم کی, نفس کی, شیطان کی, اپنی منمانی کی, تو سن, املأ صدرك لا اسد فقرك, تیری کوئی ضرورت پوری نہیں ہونے دوں گا, اور در در ٹھوکریں کھاتا ہی پھرے گا. وإلا تفعل ملأت يديك شغلا, تو بھی, تیرے بچے بھی, گھر کی عورتیں بھی, سب کماؤ جیسے لوگ کما رہے ہیں, ساری فیملی, میاں نے بھی گاڑی اسٹارٹ کی اور چل دیے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد بیگم جانے والی ہے, اور اس کے بعد پھر کہ ان کی بڑی بیٹی کو بھی جاب لگ گیا ہے, اور بہو بھی جا رہی ہیں, سب جا رہے ہیں, گھر کے تالا کما رہے ہیں, اور مہینے بھر کے بعد جب سب کی تنخواہ آتی ہے تو ہر ایک دبا رہا ہے, اپنے نام کا اکاؤنٹ الگ ہے اور گھر میں دکھا رہے ہیں کچھ اور, بہوئے بھی, بیٹیاں بھی, داماد بھی, ابا بھی, اما بھی, اب جتم پیسہ, تم نے یوں کیا, تم نے یوں کیا, تم نے, ملأت يديك شغلا, سب کما اور سب جتم پیسہ, ولا سد فقرا, دیکھیے اب کی مرتبہ اس مہینے بھی لائٹ کا بل بہو صاحبہ آپ کو دینا ہے, نہیں ابا پچھلے مہینے تو میں نے دیا تھا, تو آپ اپنے اپنے اپنے بیٹے سے کہیے نا وہ اپنے اکاؤنٹ سے دے دیں. گھر میں باتیں ہو رہی ہے, بہوے بل پیمنٹ کر رہی ہے, بیٹے, جب بھی شریعت سنت سے الگ ہو کر اپنی منمانیوں پر آئیں گے, جھگڑے، لڑائیاں، پریشانیاں، بے چینیاں، اسی لیے ہم کہتے ہیں ساری مصیبتوں سے نجات اور دنیا رش کے جنت بن جائے ایک بات پر آ جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اس پر آ جاؤ کہ ہمیں تو ہمارا وقت، پیسہ اور صلاحیت اللہ نے جو دی ہے، ہمیں تو اپنے آپ کو ایسا پابند بنانا ہے کہ ہمارا کھانا کمانا، نوکری پیشہ سب دین کے کام آئے. کہ وہ کیسے آئے گا؟ کہ اس کی تو مشق کرنی پڑے گی، اس کو تو سیکھنا پڑے گا. معمولی سے روٹی بنانی ہو نا، وہ بھی بغیر سیکھے گول نہیں بنتی. ہاں، میں سب سے پہلی مرتبہ جب جماعت میں گیا نا، تو ہمارے جو امیر صاحب تھے وہ گھر سے کچھ پوریاں کچھ روٹیاں لائے تھے، وہ ختم ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں، مجھے روٹی بنانی آتی ہے. کہا چلو بہت اچھا. اچھا، جہاں گئے تھے وہاں کام کی فضا نہیں تھی، وہ تو کوئی سننے دیکھنے کو بھی تیار نہیں تھے. اب وہ ختم ہو گیا تو روٹی بنانی ہے کہ بھائی آٹا، آٹا چاہیے. بارش اتنی زور کی ہو رہی تھی کہ چکی والے نے بھی چکی بند کر کے وہ بھی گھر چلا گیا تھا. اب کہ پہلے تو چکی والے کی خوش آمد کرو، خیر بھائی پردیسی ہے، باہر سے آئے ہیں، روٹی پکانی ہے، ہمیں آپ کی روٹی کی بھیک نہیں مانگ رہے. کیا اس نے کھول دی چکی، کھول کے آٹا دے دیا. اب امیر صاحب آٹا لائے، میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ جو پوریوں کا روٹیوں کا ڈبہ تھا نا گھر کا، وہ خالی ہو گیا تھا. تو مجھے کہا کہ جاؤ پانی لے آؤ، میں پانی لایا. پھر انہوں نے کہا پانی ڈالو آٹے میں. اب مجھے کیا معلوم کتنا ڈالنا چاہیے، میں نے سارا ڈال دیا. تب وہ آٹا جو ہے یوں تیرنے لگا. تو امیر صاحب نے کہا کہ کیا بناؤں؟ امیر صاحب آپ نے کہا تھا کہ مجھے روٹی بنانا آتا ہے. ہاں آتا تو ہے، لیکن یہ جو ہے یہ تو تیر رہا ہے، اور اپنے پاس تو گڑ بھی نہیں ہے، چینی بھی نہیں ہے کہ حلوہ بنا لوں. پھر کہ جب تک دوسرا آٹا لا کر اس کے اندر ملا کر اس کو برابر نہ کیا جائے، اس وقت تک اس سے کچھ نہیں بنتا. خیر بہت ساری کوشش ہے، وہ خوش آمد نہ سمجھت. پھر امیٹا آٹا لائے، ملایا، یہ ہوا. اب انہوں نے روٹی پکانی شروع کی. تو ان کا تو یہ دعویٰ تھا نا کہ مجھے روٹی بنانی آتی ہے، جیسے آپ سب کو اور مجھ کو دعویٰ ہے نا. تبلیغ تو ہم ہی سمجھتے ہیں، وہ جو گاؤں میں پیچھے ہے نا، جن کے 4 مہینے نہیں لگے، حتیٰ کہ مفتی صاحب کے بھی 4 مہینے نہیں لگے ہیں، تو ان سے بھی فتویٰ نہیں پوچھنا. اب تو یہاں تک آ گئی ہے بات. یہاں کوئی اگر کہتا ہے کہ بھائی مسئلہ مفتی صاحب، ارے نہیں یار، ان کا وقت نہیں لگا ہے. اتنا دعویٰ ہے مجھے روٹی بنانی آتی ہے. جب روٹی بنانی شروع کی تو بیچ میں کچا، کورے جل گئی، کورے کچی بیچ میں جل گیا. ایک کی شکل سنترے کی، ایک کی شکل انڈے کی، کہ یہ ہے ان کو روٹی بنانی آتی. ہم سب اس کے دعوے دار ہیں، ہم کو تبلیغ آتی ہے، ہم کو تبلیغ تو سیکھی جاتی ہے. مائیں اپنی بچوں کو جب وہ سیانی ہوتی ہے تو اپنے ساتھ چولہے میں گھساتی ہیں کہ دوسرے کے گھر جانا ہے، سالن بنانا سکھاتی ہیں، روٹی بنانا سکھاتی ہیں، آٹا گھننا سکھاتی ہیں، مہینوں سالوں جب جا کے وہ جاتی ہے. ہم نے 4 مہینے دے دیے تو سارا دین سیکھ گئے، اب مفتی صاحب سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں. اتنا بڑا شیطان کا دھوکہ ہے میرے دوستو. یہ تو یہ محنت بھی سیکھنی ہے، محنت کے نتیجے میں دین سیکھنا ہے، دین سیکھ کر دین پر چلنا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ دین دنیا میں زندہ ہوتا رہے، اس کی ترتیب بنانی ہے. اور ترتیب وہ بنانی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بنائی. کہ صحابہ میں 3 قسم کے تھے، پوری جان پورا مال، آدھی جان آدھا مال، ایک تہائی جان ایک تہائی مال. کہ پہنچنا تو خدا کرے، خدا کرے ہمیں اللہ پاک وہ پوری قربانیوں والوں میں قبول فرما لے. لیکن یوں کہتے ہیں کہ چھت پر جانے کے لیے سیڑھی سے چڑھنا پڑتا ہے. نہیں, آپ تو بہت پہلوان ہیں, سب پہلوان ہو نا, اچھل کے پہنچ جاؤ گے, باہر آ جائیں گے. اگر کبھی چھلانگ ماری, جیسے بعض جوان بہت چھلانگے مارتے ہیں اور تب بھی ڈاوٹ, بہت چھلانگے مارتے ہیں, تھوڑے دنوں میں پھر دماغ میں خشکی, گھر والے کہتے ہیں کہ نکما ہے, گھر والوں کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے, یا تو اسے مینٹل ہاسپٹل میں بھیجو یا کہیں اس کو کام دھندے پہ لگاؤ. میرے دوستو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القصد القصد تبلغو, درمیانی چال چلو تو منزل کو پہنچ جاؤ گے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے, ہمارے بزرگوں نے ترتیب بتائی. ایک مرتبہ تو آدمی زندگی میں ہمت کر کے چار مہینے, اور وہی جیسے میں نے کہا تھا کہ جس کی صحبت میں رہتا ہے اس کا رنگ, کہ اب تعلیم کے ذریعے, نمازوں کے ذریعے, گھر گھر کی ملاقاتوں کے ذریعے, ہے نہیں, کہ فرشتوں کا رنگ آ رہا ہے, اطاعت کا جذبہ بن رہا ہے, وقت اور پیسہ صلاحیت خیر کے اندر استعمال ہو رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے دوسروں کی تشکیلیں ہو رہی ہے, ان کا بھی وقت پیسہ صلاحیت خیر میں. ایک مرتبہ ہمت کر کے چار مہینے, پھر اللہ پاک توفیق دے ہر سال چار مہینے, کہ یہ کم سے کم درجہ ہے, کہ دو حصے تو رکھو اپنی دنیا دھندے کاروبار کے لیے اور ایک حصہ دین. حالانکہ دین کا حق یہ ہے کہ ہماری پوری جان پورا مال اس پر لگ جائے, بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے تو جیسے کہ خدا دس زندگیاں دے تو دس کی دس لگا دی. یہ تو ہمارے حوصلے ہی کہاں, کم سے کم خدا ہمیں پوری جان و مال کے ساتھ قبول کر لے. اس کی دعائیں کرتے ہوئے اب اس پورے مجمع میں جن کے چار مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں, وہ سب سے پہلے جن کے چار مہینے لگ چکے ہیں اور کئی مرتبہ لگے ہیں, وہ اس وقت چار مہینے پیدل غیر آباد بستیوں میں جانے کے لیے, جہاں مسجدیں ہیں.